Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Και 45 το πρωί και οι σιρήνες του πολέμου ξυπνούν την πρωτεύουσα, ενώ από το ραδιόφωνο οι Αθηναίοι ακούνε το πρώτο στρατιωτικό ανακοινοθέν και τα διαγγέλματα του βασιλέως και του πρωθυπουργού. Podshow το 10ο. Στα όχι, λέμε ναι. Η δίωδος και διακόπτης μαζί σας. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινοθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλίαν. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Καλησπέρα, Διακόπτη. Γεια σου, Διοδέ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Μην γελάς. Δεν γελάω καθόλου. Τι κάνουμε αύριο? Τι θες να κάνουμε? Πάμε παρέλαση. Πάμε πλατεία. Παρέλαση. Έχει πολύ κόσμο, ρε. Εγώ άκουσα εδώ πέρα κάνανε ανοιχτή πρόσκληση. Ποιος? Η εκπομπή της καταστροφής σήμερα, δεν τους άκουσες? Σου άκουσα χθες. Κάνανε ανοιχτή πρόσκληση. Θα πάμε να δούμε, λέει, εκεί πιπίνια. Α, να μπορεί, κατάλαβα. Δεν το έχω ακούσει όλο. Έχω χάσει πολλά. Έχεις χάσει κομμάτια, μάλλον. Δεν τα θυμάσαι. Όχι. Οπότε δεν θα πάμε γιατί θα γίνει συνωσισμός. Θα πάνε οι άλλοι και θα μας πούνε, ρε παιδί μου, λεπτομέρειες. Και τα κλασικά τώρα, πιτσιρίκια θα είναι εκεί πέρα, καθηγητάδες και λιγούρια να κοιτάνε κάτω από τις φουστίτσες. Παλβανοί, Τούρκοι και όλα στην Αθήνα σηκώνουν τη μέση. Στην κλασικά. Αθήνα δεν έχω πάει ποτέ σε παρέλαση. Ποτέ. Πού έχεις πάει σε παρέλαση? Επαρχία. Α, καλά είναι και κάνουν, φέρνουν και στρατό. Καλά, εντάξει, μην φανταστείς. Στου συντάγματος ήταν να πάω μια φορά, γιατί είχα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο στρατό και έκανε παρέλαση, αλλά ούτε εκεί δεν μπόρεσα να πάω. Για καλή μου τύχη. Τι γιορτάζουμε αύριο, ξέρεις? Τι γιορτάζουμε? Φυσικά και γνωρίζω. Μέχρι και εγώ μαστρο Κώστα ξέρει. Δεν ήξερε εγώ τι γιορτάζουμε. Ναι, αλλά υποτίθεται για να ρωτάς, πάει να πει ότι. Εντάξει, παιδί μου. Δεν ξέρεις την απάντηση, ρε παιδί μου. Τα είχαν πει. Δεν ρώταγε τι γιορτάζουμε. Άλλη ήταν η ερώτηση κλειδί. Ποιος έχει γράψει το εθνικό ύμνο? Ποιος τον έχει γράψει? Βοήθησε με. Έλα, το έχουμε, το έχουμε. Κάτι σε ψάρι. Σε βοηθάω. Σε ψάρι. Μη μου πεις τσιπούρα. Ροφός. Όχι. Σε ψάρι. Εδώ το έχω. Μην πάει το μυαλό σε θαλασσινά, γιατί μια την πάτησε. Πες μου ποιος έγραψε τον εθνικό ύμνο. Ο Γαϊδάς. Ο Γαϊδάς. Κάτσε ψάρι, είναι θέμα μου. Να σου πω ένα γεγονός πραγματικό. Γεγονός, πες μου. Είναι κοπελιά. Να κάνω μια ερώτηση. Ωραία. Αυτές οι πραγματικές ιστορίες σου. Πόσους γνωστούς έχεις, ρε γάμο? Εσύ, έχω καλή μνήμη, δεν είναι κάτι άλλο. Για τα θέματα δεν θυμάσαι. Έλα τώρα που δεν τα θυμάμαι. Για αφού πες. Εγώ τα βρίσκω, εγώ δεν τα θυμάμαι. Για πες. Σε επαρχιακή πόλη της Ηπείρου είναι μια Ήπειρος, κοπελιά η οποία. Θα σκεφτώ, Ήπειρος, ναι, το εντόπισα. Έλα, θα σου να σου πω ποιες είναι οι πόλεις. Όχι, πες μου την ιστορία. Συνάντησε ένας γνωστός μου, την ξαδέρφη του, η οποία είχε κάνει εικόνα με έναν κνήτη. Πήγαινε εκεί πέρα στις μαζόξεις, τους δίναν ριζοσπάστη, διάβαζε, έκανε. Όχι, τους δίναν, τον πληρώναν. δεν ξέρω πώς είναι αυτά. Ναι, συνέχισε. Και το συναντάει του ξάδερφο. Ξάδερφο, να σε ρωτήσω κάτι. Τη λέει, το διαβάζεις, τι είναι εφημερίδα, κανένα. Ναι, ναι, το διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις όλα. Υπεριαλισμός, τι είναι. Αυτή ήταν η μόνη της απορία. Όλα τα άλλα τα έχει. Είναι λέξη που χρησιμοποιούν συχνά. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ένας είναι ο εχθρός. Τον Άρη πήγαινε. Ένας είναι τρεις γυρότερα και πήγε. Ο υπεριαλισμός. Και τώρα που γίνεται και πού το. Τα ξέρεις αυτά. Και το πράγμα εκεί πέρα με το κραχ και πέφτουν όλα τα. Και έχουν και το 50% από μεγάλη εταιρεία. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε. Έτσι ακούσαμε. Απλά έχουν πολλά παιδιά και φροντίζουν για τις παιδικές τροφές τους. Μπράβο, σωστά. Για το κραχ. Είχε και άλλη αληθινή ιστορία. Αυτό δεν είναι αληθινή ιστορία, στο Star το είδα. Α, στο Star, για πες. Ρώτανε μια μπουζουξού. Τι έχετε να πείτε. Μπουζουξού. Δεν ξέρω. Πού να τις ξέρω, μωρέ, τόσες που είναι. Φυτρώνω στα μανιτάρια. Τη ρωτάνε, τι έχετε να πείτε για το κραχ. Το κραχ. Μπουζουξίδικο. Απάντηση. Τι να κάνει, κυρία. Ξανθιά, τέρμα. Αφού είδε το Star, την ταμπελίτσα. Αυτό το ντεκαπάς πρέπει να το κόψει. Μεγάλη ήταν. Όχι ιδιαίτερα. Λοιπόν. Καλά, δεν μπορείς να τις κάνεις αυτές και πόσο είναι. Τόσο φτιάξιμο που έχουνε δεν. 25 μπορεί να είναι μέχρι 40, έχει παίζει από εκεί, καταλαβαίνεις όλη την γάμα. Ξέρεις τι σου έχω. Όχι. Ξέρω βασικά, αλλά το λέω επίτηδες. Α, οκ. Και να χαρείς. Ευχαριστώ. Εθνικό ύμνο. Ναι. Ερμηνεία με επιρροές από Στέλιο Καζαντζίδη. Mm-hmm. Ερμηνευτής μας Σάκης Μπουλάς, χορευτικά Γιάννης Γιοκαρινής. Θεός. Και στίχους και μουσική ο γνωστός Θαλασσινός. Ο γνωστός Θαλασσινός Γαρίδας. Η μουσική είναι Νικόλαος Μάντζαρος. Πότε μελοποιήθηκε, 1900, 1800 κάτι, 28. Ναι, okay. Και γράφτηκαν οι στίχοι 23. Από πού ήταν εκείνη την ώρα ο ζωτομός. Πού ήτανε. Καλά, δεν ξέρεις που ήταν ο ζωτομός εκείνη την ώρα. Τώρα ο Καρβέλας έγραφε στην τουαλέτα. Αυτός που γράφει. Δεν ήξερα. Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο. Ωραία. Στη Ζάκυνθο. Ξέρουμε εποχή. Είχε πάει για διακοπές, επειδή είναι καλοκαίρι. Για τι πράγμα ακριβώς. Πρέπει να ήταν. Σε κοροϊδεύω. Πάμε να ακούσουμε. Ναι, αλλά ξέρω πότε είναι όμως. Δεν θα σου το πω. Θα το έχεις για το επόμενο quiz. Να έρθεις διαβασμένος. Homework. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρωτά ντριωμένη χεροχέρ ελευθεριά, και σαν πρωτά ντριωμένη χεροχέρ ελευθεριά, και σαν πρωτά ντριωμένη χεροχέρ ελευθεριά. Έκλαψα με το κομματάκι. Με τον Μπουλά. Ήτανε καταπληκτικός. Εγώ πόνεσα, πόνεσα. Πόνος, πόνος. Πόνος, τι πόνος. Μου θύμισε Λάντζα, Γερμανία, τέτοια πράγματα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Αμανέτες. Λοιπόν. Στέλνε μου τα τραγούδια σου από την κασέτα ρίχτα. Έτσι λέει Αλεξίου. Για πάμε. Κακές επιρροές, κακές επιρροές. Η Αλεξίου, όποιος δεν αγαπάει, όποιος δεν ακούει χερούλα Αλεξίου, δεν είναι καλός άνθρωπος. Δύο ξένοι. Λοιπόν, θέμα έχουμε περίεργο σχετικά με ένα όνομα. Όνομα, για πες μου όνομα. Ναι, ναι. Θα σύμβουλες. Στην Ρώμη, στην Ιταλία έγινε, στη Γένοβα. Ένα δικαστήριο της Ρώμης βέβαια την εκδίκασε την υπόθεση. Κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, ένα ζευγάρι, αποφάσισαν να βαφτίσουν το παιδί τους Παρασκευά. Τζιβά. Και το λέτε έτσι. Στα μέρη σας. Στα μέρη σας. Λοιπόν, σηκώνεις και σημαία εσύ. Δεν είσαι καλή μαθήτρια. Λοιπόν, ναι. Το βγάλανε Παρασκευά, ξέρω εγώ. Έγινε θέμα εκεί πέρα, σύμφωνα με τους δικαστές. Το όνομα αυτό παραπέμπει στον ηθαγενή, στο γνωστό μυθιστόρημα. Στο Ροβινσόνα. Στο Ροβινσόνα Κρούσο. Ήταν ο υπηρέτης. Και λένε οι δικαστάς ότι. Αφεντικά και δούλες κατά γυναίκα μου. Ναι, κάπως έτσι. Α, ότι η μορφή, ρε παιδί μου, το ονόματος το χαρακτηρίζει, ξέρω εγώ, η μορφή του Παρασκευά σαν, ναι, σαν ρόλος, ρε του παιδί, υπηρέτη, σαν ήρωας, τότε, ναι. Ναι. Χαρακτηρίζεται από υποταγή και κατωτερότητα. Ναι, και λέει το, ότι τέτοιου είδους ονόματα, ξέρω εγώ, θεωρούνται γελία και βλάπτουν αυτούς που τα έχουν. Και, είναι, και γίνονται αυτοί οι ίδιοι αντικείμενο ηρωνίας και χλέσης. Λες γι' αυτό τώρα εσύ, κατάλαβες εσύ γιατί σου λέω. Λες γι' αυτό. Δεν, εγώ δεν λέω τίποτα. Υποταγή. Άντε ρε πάγινε. Υποταγή. Θα με βάζεις να λέω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όσοι λέγεστε Παρασκευάδες και τα συναφή. Αλλά, καλά 40. Αλλάχτε το. Γιατί είναι γελία τα ονόματά σας. Πώς να το κάνουμε τώρα. Οι περισσότεροι το κάνουν Πάρις. Το είπανε οι δικαστάς. Ήδη ξέρω δύο. Το κάνουν Πάρις. Καλό είναι το Πάρις. Μείτα. Μείτα. Αλλιώς πες τη Χίλτον. Ναι, μείτα. Λοιπόν, αυτό είναι το θεματάκι, περίεργο. Καλά, ο άλλος στη Ρώμη τι πήγε να κάνει. Και αυτό στη Ρώμη. Τον τζακώσανε. Αυτός πήγε να το κάνει στη Ρώμη πραγματικά. Γερμανός η καταγωγή του, γερμανική, πήγε να πουλήσει την Αμερικάνικη πρεσβεία της Ρώμης. Κλιματομεσή τη. Πώς πήγε να την έδειξε κιόλας. Δεν ξέρω. Την πέρασε και μέσα και τα λοιπά. Απάτη, μεγάλη. Μεγάλη. Αυτό μπορούμε να το φωνάξουμε εδώ πέρα, να έρθει να μας. Γκρόσο κόλπο. Κόλπο γκρόσο βασικά. Να μας πουλήσει κοινοβούλιο, τίποτα, μπάσκετ. Πήγε ο Γερμανός ή Ιταλός να κάνει το μαφιόζο τώρα. Φράσος. Φράσος. Όχι, όχι, αυτό είναι θράσος, αγάπη μου. Όταν εγώ έχω μια ιστορία και μια κόζα νόστρα πίσω μου, δεν θα έρθεις εσύ τώρα να μου κάνεις. Τον πιάσανε. Τον μαγκώσανε. Τι δεξιλόγιο. Λες και είμαι στο κελί 33, μιλάω. Το μαγκώσανε το μάγκα λοιπόν. Ναι, καλά τον κάνανε. Ο οποίος είχε πάει να πουλήσει εκτός από την πρεσβεία την Αμερικάνικη. Τι άλλο. Το κτίριο το οποίο στεγαζόταν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε βύσει δημόσιο για δημόσιο. Ναι, είχε πάει να πουλήσει και ένα εμπορικό κατάστημα. Γενικά είχε πάει να πουλήσει πολλά. Και άλλος είχε πάει μέχρι το Κατάρ για να δώσει την Ολυμπιακή. Να, βάλει τον άνθρωπο εδώ να σου κάνει τη δουλειά. Ρε να τον προσλάβουμε εδώ πέρα σαν Έλληνες. Να πάρει το κοινοβούλιο. Να το πούμε και το σκοτώσει πουθενά. Τι να σκοτώσει, πόσο μπορούμε να μαζέψουμε. Τέλος πάντων, κάτι μπορεί να γίνει. Το με το περιεχόμενο το θέμα να το πάρει. Αυτός θα. Μην πουλήσει το κτίριο. Όχι μόνο το κτίριο και το περιεχόμενο. Εγώ δεν λέω και τους μέσα. Ένας φίλος έκανε την ίδια δουλειά. Όσο τον πληρώνω. Ακούς ρε. Ένας φίλος έκανε την ίδια δουλειά. Πούλαγε. Όχι έτσι. Πούλαγε κανονικά. Μεσίτης κι αυτός, μεγάλο έτσι. Κανονικά τι εννοείς, διαμερίσματα. Ναι, ήταν με το σταυρό στο χέρι ο μαλάκας. Γι' αυτό δεν πρόκοψε. Δημόσιο πήγε τώρα. Καλά είναι. Βολεύτηκε. Βολεύτηκε. Καλά είναι. Λέμε τώρα. Εντάξει, δεν είχε εξέλιξη το παιδί. Γιατί ο συγκεκριμένος, νομίζω, ξέρω για ποιον λες, είχε εξέλιξη. Το βλέπεις στο μάτι. Businessman. Ήτανε ή το είχε. Το είχε, το είχε. Το πωλήσεις το είχε. Λοιπόν, πάμε να πούμε σε όλα ναι. Πάμε να πούμε σε όλα ναι. Και σε όλα εντάξει. Σε όλα για την ημέρα. Σήμερα λέμε ναι. Στα όχι. Σωστά. Και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους, όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους ευγάτους λέμε ναι. Στα παράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς. Στην τρέλα, hey! Στα πάρτι, hey! Στη δράση, hey! Στη βράση, hey! Στη σάμπα, hey! Στο τζάμπα, hey! Στη ρέγγε, hey! Στη δίσκο, στους μαύρους, στους γάμπρους, στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Στην απλά, ξάπλα, στις βάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους χείλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άπηση λειψινή. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, γάμα τους ασκέτους, όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, στους ιστούς. Στα τζαγκάρια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους γιαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ζηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι και στους κρυοκολούς, όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι στους σοβαρούς. Παραμ παμ παραραμ, παραμ παμ παραραμ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε τις ευχές μας μέσω της εκπομπής μας στους παρακάτω. Δημήτρης Πουλικάκος, μουσικός τραγουδιστής, Ντι Κάλο, podcaster, Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδιστής, Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην δήμαρχος, νυν υπουργός υγείας, Dim Hub, podcaster, Δημήτρης Ταρόβας, τα πάντα, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, χείρα, Δήμητρα Παπαδοπούλου, απαράδεκτη, Τζίμε Λάς, podcaster, Δήμητρα Παπίου, τραγουδίστρια, Δωμάτια Δήμητρα, νέα Ερακλήτσα Καβάλας με 100 ευρώ η βραδιά. Ανήλικος, podcaster, Δημήτρης Ζερβουδάκης, τραγουδοποιός. Δημήτρης Αγγελίδης, μπασκετμπολίστας. Δημήτρης Παπαδημητρίου, θείος. Δήμητρα Ματσούκα, καύλα. Δημητρούλα μου, γεια σου, το γνωστό λαϊκό άσμα. Δημητρούλα AG Ferries, σαν πιο κάραβο. Και Δημήτρης Μαζαράκης, εμπνευστής και δημιουργός του intro των διάτριτων. Ευχαριστούμε πολύ. Και πολύχρονο. Και επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Για πες εσύ την κανονική ροή της εκπομπής. Στην κανονική ροή της εκπομπής που είναι λίγο έτσι μπλεγμένη. Είδα ιντερνετάκια ένα καταπληκτικό βιντεάκι το οποίο είχε τίτλο «Το φρύδι σέρνει χορό», δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν, με φρύδια και χορούς. Ένας τύπος, δεν ξέρω καταγωγή. Σκιστομάτι τον είδα. Σκιστομάτι. Τώρα αυτός μπορεί να ήταν από αυτά που έκανε. Μπορεί να του βγήκε έτσι η μούρη. Λοιπόν, ο τύπος τι έκανε. Ο τύπος είχε φτιάξει ένα τραγουδάκι με μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, έτσι. Και είχε βάλει ηλεκτρόδια στη μούρη του. Κάθε φορά που έκανε ήχο έπαιζε το ένα δεξί μάτι, αριστερό μάτι. Είχε βάλει και και στους μύες εδώ, στο σαγόνι και τα λοιπά, στα μάγουλα. Και με το που έπαιζε η μουσική κουνιόταν η μούρη του μόνη της. Καταπληκτικό. Θα βάλουμε link να το δείτε. Πολύ περίεργο, πολύ τίκρε παιδί μου. Πρέπει να το έχει μείνει. Το μάτι κάποια στιγμή το αριστερό παίζει, κάθεται, έχει μείνει κλειστό και προσπαθεί. Έχει ένα κράτημα. Είχε, ναι, ναι. Καλό, καλό ήταν. Ενδιαφέρον. Εγώ είδα και τη θανατική ποινή που πήρε. Ναι, φορτώσαν ποιος, έναν ποιος, από το Πεκίνο. Ποιο το φορτώσε από το Πεκίνο? Λιου Τσιχούα. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν αντιδήμαρχο. Στο Πεκίνο. Ξέρω εγώ τώρα, στο Πεκίνο πάντω έγινε αυτό. Και τι έκανε? Ρε, άμα ήταν αυτό εδώ στην Ελλάδα, πού θα βρισκόταν τώρα? Κρεμασμένος θα ήταν. Αυτό στην Ελλάδα ήταν τώρα. Ναι, αυτό στην Ελλάδα ήταν τώρα, θα ήταν σαν αστέρες βουλιαγμένης, όπως έλεγε και το τροκτικό, έγραφε στο σχολείο. Εκεί διαβάσαμε το θεματάκι αυτό. Λοιπόν, η κατηγορία είχε να κάνει με μία λέει διαφθορά. Ήταν και διαφθορά, λέει, επειδή έκανε μια επεξαίρεση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά σε κάτι έργα. 800.000 ευρώ. Τίποτα δεν πήρε. Σιγά τα λεφτά που πήρε. 800.000 ευρώ και τα συζητάνε. Και ο Ρουσόπλος έφυγε θυγμένος κιόλας. Ναι, τρομάρα του. Ο ταχυδρόμος. Ρε πέτρα που θα φάνε όλοι. Και. Ναι, και τον κατηγορήσανε γι' αυτό, λέει, και παίζει να κάνει τέτοιο. Βλέπετε ραδί για να αποδάει ή όχι ακόμα? Ναι, ρε, όχι, έχει κάνει έφεση και τα λοιπά. Προσπαθεί να δουν τι θα γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Αυτό με 800 εντάξει, και κατά την ποινή. Και εδώ πέρα έχουν φάει και έχουν φάει και σκυροκροτάμε ακόμα. Για να μην του ψηφίζουμε. Αν πω και στο μάτι τη και ασχολείται με τα ηλεκτρόδια, είναι λογικό. Σωστό, το έχουν εκεί πέρα. Το κοινό του είναι ο λαό. Έχει ξεφύγει. Τίποτα, άμα έρθει ο νόμος εδώ πάντως, δεν θα μείνει άνθρωπο. Ετοιμαστείτε να βάλετε υποψηφιότητες όλοι. Δεν θα υπάρχει άνθρωπο να... για πολιτική. Κανένα. Άλλο θέμα έχουμε. Βέβαια έχουμε. 300 θέματα έχουμε. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε. Το άλλο με το ρεκόρ Guinness. Α, ναι, τα άκουσες και αυτό τι έγινε. Τρελάθηκα. Στο Ιράν, την προηγούμενη Παρασκευή, προχθές, λογικά. Α, είναι παλιό το θέμα, 2005 λέει. Λοιπόν, στο Ιράν, την προηγούμενη Παρασκευή, απέτυχε λέει μια προσπάθεια να καταχωρηθεί στο ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο σάντουιτς που έχει φτιαχτεί ποτέ. Πόσο? Ήταν 1,5 χιλιόμετρο. Θα περίχε μέσα 700 κιλά κρέας τουρθοκαμήλου και 700 κιλά κοντόπουλο. Είχαν πάρει και ακριβό. Και θα το βγάζανε σε ένα πάρκο στην Τεχεράνη να το δείξουν. Τι έγινε τώρα? Το φτιάξανε αυτοί, το βγάλανε στο πάρκο, δεν προλάβανε να το βγάλουν. Σκέψου λέει ένας μάρτυρας στο Reuters, είπε ότι όλο το σάντουιτς εξαφανίστηκε λέει σε δευτερόλεπτα. Πέσαν όλοι πάνω, το ρημάξανε. Ήρθαν οι διοργανωτές. Ακρίδα. Να μετρήσουν το σάντουιτς. Τι να μετρήσουν? Δεν είχε μείνει τίποτα. Τίποτα. Πολύ πείνα στο Ιράν. Και λέει τώρα, εντάξει, λέει το έχουμε τραβήξει με βίντεο. Θα το στείλουμε στην επιτροπή και το βίντεο λέει μπορεί να πιάσει. Και άμα μετρηθεί σωστά μέσω βίντεο, θα το βάλουμε, θα το δημοσιεύσουμε. Πείνε ο κόσμο, τι πας να φτιάξει. Είναι σαν να ρωτήσει εδώ πέρα και να πετάς 5.000 και να πεις πόσα 5.000 έχω ρε παιδί μου σε ευρώ, πάκους. Και να το βγάλω σύνταγμα να το λέτε, μα είναι δυνατόν, θα μείνει τίποτα? Ομόνια βγάλτα. Τίποτα δεν θα μείνει. Λοιπόν. Κι άλλο ένα αυτοκριτικό τον είδες. Αυτό είναι σημερινό, χθεσινό. Μην παντρευτείς. 27, πόσο έχει 27 ρε μήνας? Σήμερα. Α, ναι, σήμερα έχει. Λοιπόν. Με το Ηράκλειο, πες το σύ. Μην παντρευτείς, γιατί ένας 80χρονος σκότωσε τον γαμπρό του. Ναι, το λόγο όμως. Βασικά μην παντρευτείς κριτικά. Το λόγο. Δεν θα το αντέξω. Γιατί ρε, τι αυτό. Δεν θα το αντέξω. Χανιώτισα θα πάρω, χανιόλα. Τη χανιόλα από το πρώτο επεισόδιο. Με το μακαρόνι το με βλέπεις. Τι έκανε, πες. Σκότωσε τον γαμπρό του, ναι, τι άλλο να πω. Γιατί όμως το σκότωσε? Α, δεν ξέρω το γιατί. Το γιατί εσύ μου το πες πριν. Ναι, πες το κι εσύ. Δεν το ξέρω. Το σκότωσε λέει γιατί τσακωνόντουσαν. Πού θα βάλουν τα ξύλα. Δηλαδή, εμείς που μαλώνουμε πού θα μπει το χαλί, τι πρέπει να κάνουμε. Κάπως έτσι. Συζητάνε. Είναι αύριο ο γαμπρός. Αύριο θα πάω με την κοντόκανη. Δεν πάει άλλο. Είναι ο γαμπρός και είναι ο πεθερός. Και συζητάνε τώρα. Συζητάνε. Μαζέψαμε τα ξύλα. Συζητάνε στην αρχή. Α. Μαζέψαμε τα ξύλα. Πού θα τα βάλουμε, λέει ο άλλος έξω στην αποθήκη. Λέει ο άλλος όχι, μέσα δίπλα στο τζάκι. Μα δεν χωράνε μέσα δίπλα στο τζάκι, θα πάνε εκεί. Θα πήρε που λες ο μπάρμπας. Πάει σπίτι του, βουτάει την κυνηγητική και γυρνάει, μπαμ, τον κοπανάει. 46 χρονών. Και του σκότωσε και μπροστά στα παιδιά του. Κύριος. Αυτά. Ναι, είχαν από παλιά λέει θέματα, αλλά εντάξει. Τι τα κόβαν μαζί τα ξύλα, αφού είχαν θέματα. Είχαν θέμα στα logistics, πώς θα πάνε, πού θα πάνε τα ξύλα, πώς και τα λοιπά. Εκεί τα χάσανε λιγάκι. Στο πάνω. Δεν δουλεύουνε SAP, δεν δουλεύουνε. Λοιπόν. Έχω εγώ καλή εταιρεία, μα θέλω να του προμηθεύσει. Αλλά τώρα είναι πλέον αργά. Αγάπη μου, γλυκιά. Στον άλυμο, κάπου κάτι είναι, έχω ακούσει. Δεν είναι στον άλυμο η έδρα τη. Έλα τώρα που. Η έδρα τη δεν είναι στον άλυμο. Στον άλυμο τι είναι. Στον άλυμο είναι πελάτη. Έλα τώρα δεν θα σου πω και τα μυστικά τη δουλειά. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Έχω ωραίο τραγούδι. Θα το σπάσω βέβαια το κλίμα. Λιγάκι. Τόσο δά θα το σπάσω εδώ. Α, ναι, ναι. Είναι ένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω σαν τραγούδι. Έχει τον τυριντάχτα του. Έχει και το γκραν-γκραν του. Τι είναι το τυριντάχτα, γιατί το γκραν-γκραν. Το τυριντάχτα είναι το μπουζουκόι, δεν τη φταίνε λέει. Το γκραν-γκραν. Το γκραν-γκραν είναι το πιο ζώρικο ροκ, ρε παιδί μου. Ζώρικο ροκ. Ναι. Hard rock. Όχι, δεν μπορώ να το. Είναι μπλεγμένο. Light rock. Είναι μπλεγμένο, θα το ακούσουμε. Το ακούσουμε και να πες. Αλλά είναι ωραίο. Μένα μου άρεσε. Τίτλος. Θα σπάσει. Βόβα νουκλεάρε. Και... Α, είναι και λατινιστή. Ναι, ναι, και, και ερμηνευτής είναι ένας ex-Dan Wiss. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τα ακούμε. κάτι στην Περσία. Ψάχνουν όλοι να σε βρουν. Είσαι βόμβα νουκλεάρε, μα που είσαι για να δουν. Στην Κορέα και στην Κίνα κι οι ανώκρανοι χτυπούν. Του Θιβέτ οι καμπάνες στα διενέργεια σκορπούν. Βόμβες πέφτουνε παντού και σκοτώνουνε τα αστέρια και το φως του ουρανού. Στην Κορέα και στην Κίνα σταυροφόροι θα σε βρουν και τα άτομα που κρύβεις όλα θα διασπαστούν. Άντε δύο τη τσέρκερα, λάι λάι λάχαλα. Άντε δύο τη τσέρκερα, λάι λάι λάχαλα. Άντε δύο τη τσέρκερα, λάι λάι λάχαλα. Πώς φάνηκε το τραγουδάκι? Καλό. Hard rock δεν το λες. Ούτε τσιφτετέλη το λες. Ούτε τσιφτετέλη το λες. Μια μίξη. Ενδιάμεσο. Ναι. Ενδιαφέρον δεν είναι? Πάρα πολύ. Έχεις ακούσει άλλα τραγουδία έτσι με διπλό στυλ? Όχι. Αν εξαιρέσεις το του Καρβέλα. Ποιο? Το καλοκαιρινές διακοπές. Το καλοκαιρινές διακοπές έχει τσιφτετέλη μέσα? Όχι ρε, είναι διπλό. Ξεκινάει μελαγχολικά και χώνει. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, σιγά την έμπνευση. Εντάξει ρε παιδί μου, έχει, είναι διπλού στυλ. Είναι χαλαρό και δυνατό. Ανειδίκευτος. Τέλος πάντων. Με τη μουσική. Εγώ? Ο Καρβελάς. Εσύ? Α, νόμιζα ότι είπε για τον Καρβέλα. Για το αυτή το δικό σου είπε τώρα. Πήγα να παρεξηγηθώ τώρα. Α. Και συνεχίζουμε. Θέλω να σου πω μια μήνυ ιστορία. Πες τη μου. Τρεις φίλοι κάθονται να λύσουν σταυρόλεξο. Τώρα σε πάω, να σε βάλω έτσι λίγο στο κλίμα, ρε παιδί μου. Πολυκατοικία γάμισε βάλε, ηλικίας, πλακάκι μέχρι πάνω, μια κίτρινη λάμπα, ένα σκηνικό, μέσα σε κουζίνα τώρα, ένα σκηνικό Ρώσο σκηνοθέτης, με πρωταγωνιστές να μιλάνε ανά 20 λεπτά. Σε πάω εκεί τώρα, κατάλαβες, ευρωπαϊκό σκηνοθέτης, παιδί μου. Και λύνουμε σταυρόλεξο, ο ένας είναι καθιστός, κοιτάει το σταυρόλεξο και οι άλλοι δύο σκυμμένοι από πάνω με τα χέρια στις τσέπες. Φαντάσου τώρα αυτό. Έχεις λύσει εσύ σταυρόλεξο με τα χέρια στις τσέπες? Συνήθως στην παραλία το λένε. Ναι, όχι με τα χέρια στις τσέπες. Δεν έχει το μαγιό. Και έχουν κάτσει εκεί και έχουν κολλήσει. Μπαίνει τέταρτος. Τι είναι ρε παιδιά, τι κάνετε? Λύνουμε σταυρόλεξο. Κόκαλα. Χαλαρά. Από τι? Από αλκοόλ. Μόνο? Θέλω να πιστεύω. Συνεχίζω. Γιατί θα πάθεις τίποτα, μα είναι από άλλο. Τώρα αυτό είναι το θέμα μας. Όχι, σε βλέπω ότι το λες ρε παιδί μου. Όχι ρε παιδί μου, θέλω να πιστεύω ότι είναι από αλκοόλ. Δεν θέλω τέτοια. Δεν ήμουν παρούσα. Μου το έχουν διηγηθεί. Όλα στα λένε. Είδες. Έχεις χάσει τα καλύτερα. Έχω μια έτσι. Σου δίνω έτσι να μου εμπιστευτείς, ρε παιδί μου. Α. Έλα τώρα. Συνεχίζω. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Τι κάνετε, παιδιά, λέει με σταυρόλεξο. Πέφτει το μάτι μου σε μια λέξη άντε. Τι μπορεί να ζητάει το σταυρόλεξο για να θέλει άντε. Και βλέπει δύο κάθετα. Εις διπλούν δηλώνει βιασύνη. Τι μπορεί να είναι. Εδώ και χρόνια. Το Άρον Άρον. Σωστά. Αυτοί πώς το κάνανε. Στο άντε άντε μωρέ. Τους το είπα εγώ αλλά μου κουνήσαν και το χέρι κιόλας. Άντε στο άντε άντε. Δεν λέμε. Θεοί. Και εμείς το άντε άντε να κλείνουμε. Θα κλείσουμε όμως κλασικά. Ναι. Πρέπει να προμοτάρουμε κιόλας. Πρέπει να κάνουμε τις διαφημίσεις μας αναγκαστικά. Να βγάλουμε και εμείς τα λεφτά μας. Καινούργια podcast. Πλησιάζουμε τα 200 σιγά σιγά. Έχουμε και λέμε. Γυναίκα στην παρέα. Μπήκε και καινούργια γυναίκα στην παρέα. Βασικά μπήκαν πολλές γυναίκες στην παρέα. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Σωτόμη. Σώτο. Σωτόμη είναι το όνομα του blog, εκεί πέρα του pod. Η οποία κάνει audio files. Θέμα. Θέμα έχει σχέση με την επικοινωνία βασικά. Το προφίλ της. Η κοπέλα. Α, νομίζω ότι σου πήρε συνέντευξη στον δρόμο. Η κοπέλα. Όχι, ρε. Α. Με ξυπνάδες. Λοιπόν, έχει να κάνει με την επικοινωνία το επάγγελμά της από ό,τι έχω καταλάβει και τα θέματα της είναι γενικά, ρε παιδί μου. Μπορεί να μιλήσει για κάτι που συνέβη στην ιντερνετική κοινότητα, για κάτι που συνέβη στην πολιτική, γενικά για διάφορα θέματα. Η οποία θα βρίσκεται και στο GGD, Girl Geek Dinner, στο οποίο υπάρχει περίπτωση να είμαστε κι εμείς. Να φορέσεις μπλουζίτσα να σε καταλάβω ποια είσαι. Λοιπόν, επίσης έχουμε δύο τεχνολογικά. Να κρατάει ένα τόπι. Το βρήκα. Και να του φωνάζει η πειρατή το τόπι. Δεν θα κάνω τον πειρατή. Εγώ θα είμαι πίσω με τις άγκυρες. Να ρίχνεις. Δεν ξέρω. Θα φέρει. Να μας στείλει email άμα είναι να φέρει. Πάρω και μούτσους μαζί. Να συντονιστούμε. Λοιπόν. Έχω δύο υπόψη. Θα σε παρεξηγήσει. Πρώτη φορά μιλάμε με την. Έλα, εντάξει. Την κοπέλα και θα μας παρεξηγήσει. Έλα. Σώτα, μην παρεξηγήσει. Άκου και τις προηγούμενες εκπομπές. Γενικά το έχουμε αυτό το. Η κατηγορία των διάτρητων είναι φαν. Ναι. Θέλω να πιστεύω, δεν είσαι καμιά βλακή άλλη. Όχι, όχι, στο φαν το έχω βάλει. Λοιπόν, έχουμε το Διομίδη, ο οποίος είναι μικρούλης. Είναι μικρούλης. Είναι 16,5-17. Α, welcome. Θα σε αναλάβει εδώ η Δίωδος, βρε. Welcome στην οικογένεια των podcaster, όπως λέγει ένας μεγάλος. Διά τον κάνεις άντρα. Έλα. Εντάξει, κρυάδες. Λοιπόν, να πειραχτούμε και μεταξύ μας. Ο οποίος στην αρχή τον άκουσα. Δεν άκουγα τι έλεγε, πολύ ψιθυριστά τα έλεγε. Τα πρώτα 2, 3, 4, 5, 10, 15 λεπτά. Εντρεπόταν το παιδί, εντάξει. Τα τελευταία 5 λεπτά ανέβηκε και ήταν αστεράτος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Pramnos.net και. Τι θέμα έχει αυτός? Αυτός έχει τεχνολογικά. Είναι mini κι αυτός, 5-10 λεπτά. Αλλά είναι ο μόνος ο οποίος βγάζει καθημερινό. Α, είναι συνεπής. Ναι, είναι συντονισμένος και συγχρονισμένος και είναι καλός. Λοιπόν. Επίσης έχουμε Typed με ένα σαμπό. Το θυμάσαι που είχαν ξεκινήσει, ναι, σταματήσαν το καλοκαίρι το και μετά το περιμέναμε να έρθουν, δεν θα έρθουν κτλ. Ήρθανε τελικά, ήρθε ο Παύλος με τις δύο τους φιλενάδες εκεί πέρα. Παύλο, έλα ρε. Με άδεια χέρια ήρθε. Λοιπόν. Και. Το λελουδικό αυτό το κόψα για σένα. Οι οποίοι θα κάνουν κάτι καινούριο, είπανε. Ανακοίνωσαν. Κακώς το ανακοίνωσαν. Θα κάνουν λέει μια έρευνα περί σεξ. Κακώς το ανακοίνωσαν. Ναι, γιατί θα το πια πάρουμε εμείς την ιδέα και θα βγούμε έξω. Αφού κλέβουν, ιδέες, το έχουμε αυτό. Όπα ρε Αλάνη, εσύ. Εσύ δεν σηκώσαι από την καρέκλα και το PC. Θα βγεις έξω να κάνεις. Τι λέει ρε. Θα κάνει έρευνα αεροπορική, μέσα σε αεροπλάνο. Δήλωσαν τώρα πώς και τι το αεροπλάνο δεν ξέρω. Είσαι να πάμε να κάνουμε αεροπειρατεία. Να μας πείτε τον αριθμό πτήσης. Σαμποτάζ. Είναι υπτάμενο σαμποτάζ. Λοιπόν, και κλείνουμε με το newscast του newsfilter.gr. Οι οποίοι μας στείλανε και πρόμο. Τους ζητήσαμε βασικά πρόμο, μας στείλανε δύο. Διαλέξαμε το πιο όμορφο, εγώ. Κατά τη γνώμη σου, όμορφο. Είναι πιο έξυπνο, ρε. Δημοκρατικά όπως πάντα πηγές και διάλεξε αυτό που θέλεις εσύ. Ναι, με την εξυπνάδα μου, ό,τι μπόρεσα να καταλάβω σαν πιο έξυπνο, αυτό έπαιξα. Τι θες τώρα, θες να τα σπάσουμε, θες να φέρω την κοντόκανη τώρα. Θες να γίνω 80χρονος πεθερός. Δεν απέξει και πολύ. Είμαι 80. Καλή υπέτειο. Καλή ήταν και η ορτή. Τις σημαίες να ξεχάσετε να βάλετε. Θα σας πάρει ο Πανούσης τηλέφωνο. Ναι. Τηλεφωνεί Μοσχάτο και Φιλοθέη από ό,τι ξέρω. Νέα Φιλοθέη. Δεν είμαστε Φιλοθέη, νέα Φιλοθέη είμαστε. Αυτά. τα λέμε. See you. Άντε και αύριο καθόμαστε, μια χαρά. Time of Modern Blogs, podcasts and vidcasts, when the public cried out for information. It was Newscast, a pioneering podcast forged in the heat of press. The challenge, the ethos, the innovation, their mics will change the world.